7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gouda is een ambulancemedewerker overgoten met kokend water. De medewerker raakte zwaar gewond en is opgenomen in een brandwondencentrum. De politie en de ambulance hadden een tip gekregen over een verward persoon in een huis. Vanuit het raam werd kokend water naar beneden gegooid. De verdachte is opgepakt. In Waspik in Brabant is de zoektocht naar het vermiste meisje Hebe en haar begeleider Sanne nog in volle gang. 120 vrijwilligers van het veteranen search team zoeken mee. In een vaart in Waspik zijn oliesporen gevonden, mogelijk van een auto, maar of een verband is met de vermissing is onbekend. Het gehandicapte meisje en haar begeleider vertrokken gisteren van de dagbesteding in Raamsdonkveer en zouden naar Hebes huis gaan in Vught. Vanochtend verstuurde de politie een Amber Alert. De politie houdt rekening met alle scenario's, ook met de mogelijkheid van een ongeluk. Op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen zijn de afgelopen week iets meer coronapatiënten opgenomen dan in de weken voor. Het waren er 780. Dat is 6% meer dan vorige week, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Het aantal patiënten op de intensive care steeg van 34 naar 54. Dat het boven de 50 komt, is voor het eerst sinds begin mei. Ongeveer de helft van de kantoren in Nederland voldoet nog niet aan de norm voor energiezuinigheid. Op 1 januari moeten alle kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. A++ is het beste label, G het slechtste. Vooral kleine maatschappelijke organisaties lopen achter met verduurzamen. Ook zeker 275 overheidsgebouwen voldoen nog niet aan de norm, blijkt uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen. Als kantoren na 1 januari nog niet het juiste energielabel hebben, kunnen ze in het uiterste geval gesloten worden. Het weer. Vanavond is het helder en vannacht koelt het af naar 2 tot 7 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen start fris, maar al snel gaat de zon schijnen. Het wordt dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie met nog 70 kilometer files. Er zitten een aantal hardnekkige tussen. Zoals die op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord. Nu nog steeds 20 minuten extra bij kwijt tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. Dat heeft allemaal te maken met opruimwerk na een ongeluk met een vrachtwagen geladen met plantaardige olie. Rechterrijstrook is nog steeds dicht vanwege dat opruimwerk. De A9 naar Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Uitgeestbeen een uur langer onderweg. Er zijn twee rijstroken dicht vanwege een ongeluk. A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos een half uur vertraging vanwege een vrachtwagen met pech. En de A67 van Antwerpen naar Eindhoven tussen Eersel en Veldhoven-West. 4 kilometer door een ongeluk. De weg is daar afgesloten. Dat levert je een uur vertraging op. Omrijden doe je via de route U27 als je naar Veldhoven wil. En wil je naar Maastricht, dan neem je de route U48. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Profiteer nu tijdelijk van herfstkorting op alle terrasoverkappingen, glazen schuifwanden en zonwering. En geniet het hele jaar maximaal in uw eigen tuin. Ga naar tuinmaximaal.nl. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Profiteer nu tijdelijk van herfstkorting op het gehele assortiment. Ga naar tuinmaximaal.nl. Nu in Museum Voorlinden. De Italiaanse kunstenaar Giuseppe Pannone prikkelt al je zintuigen. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Ah. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Ah, oké. Ken je onze autoverkoopservice al? Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. Zonder onderhandelingen en geheel vrijblijvend. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. It's a Sunweb Holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar het altijd zachte Gran Canaria. Al vanaf €299 per persoon. We need a holiday. Boek Gran Canaria of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Hey schat, ben je nog steeds aan het werk? Ja, de btw-aangifte. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die btw-aangifte al lang verstuurd. eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Schat, waarom staan hier 6 pakken wasmiddel? Ja, gewoon handig. En 4 nieuwe bordspellen? Handig toch? En die 20 pakken koffie? Zeker ook handig? Ja, al die Selectdeals met extra voordeel kan je moeilijk laten liggen. Deze week met Select Douwe Egberts koffie met tot 30% korting op de adviesprijs. Haal meer uit jouw bol.com met Select. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. NTR. Onlangs won onze gast de belangrijkste oeuvreprijs in de danswereld. De Gouden Zwaan. Al 40 jaar is hij danser, choreograaf en aanjager van jong talent. Hij bracht de hiphop naar het theater en komt nu met de kindervoorstelling Sribi Sweety. Hier is Lloyd Maringo. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Ja, Lloyd. Vanmiddag heb je een voorstelling gezien waarin je zelf overigens niet te zien bent als danser. Kan je nog goed dansen, Lloyd? Ik kan nog wel bewegen, maar ja. Goed moeten we weglaten. Het lichaam is gaan protesteren? Ja, een beetje wel, de knieën. Heb je je lichaam uitgewoond eigenlijk? Ja, echt wel. Ja? Eerlijk is eerlijk, ja. Je hebt alles uitgehaald wat erin zat? Ik heb alles eruit gehaald wat erin zat. Ja. Mis je het nog om echt goed te kunnen dansen? Want ik was dus bij die voorstelling vanmiddag en er wordt zo prachtig in gedanst. Ja, er is 1 human beatboxer en 2 dansers, zangers, acteurs, hoe je het wil noemen. Ja. En ja, die kunnen dansen. Ja, dat is extreem. Ja, maar daar gaat heel veel tijd in zitten. Ja, zeker. Maar als je daarnaar kijkt, mis je dat dan om zo te kunnen dansen? Absoluut, absoluut. Zoals Johan Cruijff het altijd miste om te kunnen voetballen. Ja. Je gaat het wel merken. Kijk, natuurlijk, er zit beweging, die zit al in je systeem. Dat kan je makkelijk herhalen. Maar goed, je weet als kunstenaar zijn, dan wil je het altijd beter doen dan gisteren. Dus wat je vandaag hebt gedaan, wil je het liefst morgen niet meer doen. En dan merk je wel op een gegeven moment dat je beperkt wordt daarin. Ja. Ja. En dan, bij mij zijn het mijn knieën. Want je kan je lichaam niet meer tot het uiterste oprekken. Nee. Maar ik kan ook genieten om naar anderen te kijken. Zoals ik vanmiddag naar Nea keek en naar Gerson en Ruud. Dat brengt bij mij ook een glimlach, absoluut. Zeker. En die hebben dat toch onder jouw hoede? Zijn ze tot dit resultaat gekomen? Ja. Hey, Lloyd, yes. die Gouden Zwaan die je hebt gewonnen. Yeah. Oeuvreprijs tijdens de Nederlandse Dansdagen. Yeah. Een grote belangrijke prijs. Wow. Hoe was dat om die te winnen? Zo, emotioneel. Maar ook superbelangrijk. Ik denk dat een erkenning is altijd fijn. Als je al zo lang bezig bent met dans, het creëren, het coachen, het begeleiden, jonge dansers naar het podium krijgen. Je bent zo ermee bezig. Dan heb jij niet door dat het gezien wordt altijd. En op zo'n moment sta je er wel even bij stil. Ja. En dan krijg je de erkenning van, hey, we weten wie je bent, we weten wat je doet. En je doet het goed. En dat is fijn. Waarom was het emotioneel? Omdat ook de laatste tijd best wel veel dingen zijn gebeurd. Ook wel een collega verloren. Die op zich een hele goede choreograaf, coach, mentor, John Wouter. En dat zijn dan wel de momenten dat alles een beetje door je heen gaat. Je hoort de mensen gillen, roepen, applaudisseren. Je loopt het podium op. En in de eerste instantie denk je van, oké, en nu ga ik wat zeggen. En dan voel je het langzaam vanuit je tenen naar je knieën, naar je heupen komen. En dan denk je, oké, nu mijn mond houden, anders ligt het hier helemaal vol met water. Ja, dan voel je ineens dat brok in je keel komen. Behoorlijk. Ja, zonder dat je er eigenlijk op bedacht bent dat het gaat gebeuren. Het zit er ineens. Nee, sterker nog, er was daar voor mij was een collega van mij. Ik vergeet gewoon spontaan. Een hele lieve collega. Een hele lieve collega van mij. En ik had zo'n grote mond. En ik zei Dalton Jansen. En ik zeg, Dalton, je kan het. Ja. Ik gil, hè. Ja. Een paar minuten later was ik zelf aan de beurt. Het lukte het niet. Ja. Maar goed, dat is hoe dingen gaan. Ja. Op het moment dat het voor je neus staat, dan is het maar de kwestie van hoe ga jij zelf reageren. Ja. Je bent hip-hop danser en choreograaf. Voornamelijk choreograaf tegenwoordig en vroeg begonnen als danser. Ja, klopt. Dat werd vroeger street dance genoemd, geloof ik. Ja, begin de jaren 80 was dat street dance natuurlijk. Ja. Ik bedoel, het gebeurde op straat. Dus ja, ik bedoel, vanuit de States, vanuit Amerika. En je bent belangrijk geweest om die dans ook in het theater te krijgen in Nederland. Ja. Wanneer gebeurde dat? Voor mij was de klapper, om heel eerlijk te zijn, toen ik echt het gevoel kreeg van, hé, dit wil ik ook. Dat was eigenlijk doordat ik Rennie Harris zag. In 1998, een voorstelling Pure Movements. Wie is Rennie Harris? Is een choreograaf uit Philadelphia. Echt, in die periode danste hij nog. Hele mooie danser. Had hele goede dansen bij zich. Waardoor ik dacht van, hey, wacht even, als hij dit kan, zou ik dit ook wel willen. En je zag een voorstelling van hem? Ik zag een voorstelling. In Nederland? Ja, in een Regentest Theater in Den Haag. En dat was zo fantastisch. En kort daarna, we zaten toen bij de 010 B-Boys. Paolo, Mario en wat Carlos en ik. Was 010 B-Boys? Was een B-boy groep. Ja. Eigenlijk, we zijn eigenlijk B-boys is een hip-hop dansers. Ja, breakdancers. Ja, breakdancers. We zijn eigenlijk gestart als echt een collectief. We waren met ongeveer 15 man en we deden van alles. Graffiti, et cetera. En dat is op een gegeven moment een select groepje overgebleven van dansers. Ja. En op een gegeven moment kwam John Water. Dus die collega. Ja, de beroemde John Water. Ja. Die helaas niet meer onder ons is. Precies. Ja. En die zei van, hey, het Scapino Ballet en Connie Jansen, zij willen een fusie gaan maken met breakdancers. Ja. Staan jullie daarvoor open? En toen dacht ik, ting, that's the ticket. Dat wilde ik meemaken. En gelukkig de rest van de groep ook. En zo zijn we eigenlijk die alliantie aangegaan met Connie Jansen, het Scapino Ballet en daarnaast ook nog met Jazzex. En ja, dat was fantastisch. Stonden we ineens op de Noordse Jazz Festival met een theatershow. Ging dat vloeiend, die samenwerking? Het ging perfect. Het was wel een hectische periode. Want we werkten natuurlijk met drie gezelschappen in één periode. Ja. En drie stijlen ook, zou je kunnen zeggen. Ja, goed. Het was modern, jazz, klassiek. Maar weet je wat het is? Kijk, je kan ook superveel leren. Het was onze eerste keer dat wij kennis maakten met klassiek ballet in combinatie. Ik had een dame waar ik een duet mee had. Nou, die danste op spitsen. Ja. Super lenig, prachtige meid. Weet je, en dan ga je daarmee oefenen, dingen doen. Weet je? Dus het was echt een hele leerzame periode. En ik wist meteen van, dit is prachtig. Waarom? Het idee dat de mensen kaarten kopen en komen zitten en naar jouw voorstelling komen kijken, dat zijn niet de alledaagse mensen die je continu tegenkomt. Ik kom ze niet tegen op een competitie of op een jam. Nee. Nu zitten ze, zij kijken, man en vrouw, wie daar ook zit. En ze vinden het fijn, je krijgt een applaus. Ze gaan in de foyer, gaan ze met je in gesprek. Wat zij zien op het moment dat jij danst. Want zo kijk je niet naar jezelf. Dus het zijn echt hele leerzame momenten. Ja. En dat wilde ik niet meer kwijtraken. Nee. Nee. Hoe is het om in het theater te dansen? Vergt het iets anders van je als je daar staat te dansen? Ja, zeker wel. Waarom? Zeker wel. Omdat je hebt de mogelijkheid om het kleinste van jou, het kleinste gedeelte van jou kan gezien worden. Hm. Kijk, als ik een streetshow zou doen, stel je voor, ik ga met mijn boys, we gaan de straat op en we gaan daar een showcase doen. Dan heb je jezelf gefixeerd op een x-aantal bewegingen waarvan je denkt, oké, goed, de kijker gaat dat interessant vinden, want het zijn korte shows. Precies. Misschien en je moet mensen die voorbij lopen, moet je er zin te pakken. Ja. Dus je kan niet al te subtiel zijn. Nee, en nu zit je in het theater. Ja. En dan heb je 50 minuten, een uur, je hebt de aandacht. Dus als ik zou willen, kan ik een choreografie maken met mijn pink. Ja. En is het nog steeds interessant. En daar mits hij interessant is. En als je het goed doet. Ja, precies. Dus dan, dat is wel een gigantisch verschil. Ja. En het is ook een vorm van jezelf herkauwen. Je moet jezelf onder de vergrootglas houden. Je moet kijken van, hé, wie ben ik, wat kan ik? hoe ga ik het nu doen? In tegenstelling van hoe ik het gewend ben geweest. Ja. En dat is gewoon super fijn om jezelf te herontdekken. Ja. Ja, dus dat is ook een hele leerzame periode voor je geweest. Tot ook heden. Omdat je, tot heden is die periode eigenlijk absoluut bezig. Ja, zeker. Ja, ja zeker. Ja. Hoe kan het eigenlijk? Dit is de eerste kindervoorstelling die je maakt. Is mijn eerste kindervoorstelling, ja. Hoe kan het dat dat zo lang geduurd heeft? Om heel eerlijk te zijn, ik heb me eigenlijk daar niet altijd mee bezig gehouden. Want op het gegeven moment dat je bezig bent met choreografie, wil je natuurlijk in de theaters komen met je dansvorm. Je ziet een avondvoorstelling, dus dat is waar je je op fixeert. Maar gauw als je het leven gaat begrijpen en gaat snappen, dan denk je van, hey, weet je wat? Als jij iets zou willen veranderen, dan begin je eigenlijk bij de jongste. En daar moet de boodschap in zitten. Zij zijn de toekomst van morgen. Zij zijn de mensen die altijd dit bij gaat blijven als ze ouder worden. Zo heb ik het ook ervaren. Weet je, ik heb altijd met mijn moeder, sprak altijd over dans, vond ze fijn. En ze deed af en toe ook nog wel eens een beetje cool. Je moeder hield van James Brown, toch? Ja, zullen we even ja. James Brown luisteren en zo. Misschien een beetje doorheen praten en over je moeder praten? Let's do that. Wow. Ander nummer hadden we? Yes. Ja. Zo, deze vindt ze prachtig. Ja. Ja, ik krijg hier nu een privé dansverzekering. Ik zit zo te genieten. Ga door. Oh, ga door. Het is zo ingehouden en zo lekker, hè, Lloyd? Maar dit is toch fenomenaal? Dit is waanzinnig, omdat het is zo onderdrukt alles en tegelijkertijd zo heftig. Extreem. Ja. Moet je horen, man. Ja. En dit is... Volgens mij jaren 50, 60 zoiets. Ja. Wauw, hou op. Hou op, ja. Jaren 60. Weet je wat dat was voor zo'n kerel? Om dit te kunnen creëren. In zo'n tijd. Dat komt er nog steeds uit. Je zet hem op, dat is precies wat door de speakers heen komt. Het gevoel, de sfeer. Het is een force of nature, James Brown. Ja, een soort oerkracht. Ja, bijzonder. En je moeder draaide dat? En ja, dansen zij ook? Ja, ze hield van die shuffles, die beweging. Ja, die James want hij Brown. Kon ook fantastisch dansen. Ja. En mijn ma, die vertelde me ook altijd dat zij dan dat soort competities danste in haar jeugd. Zij danste competities in haar jeugd? Ja. In Suriname? Ja, ze hield er ook echt van. Mijn moeder houdt echt van dansen. En wat voor competities waren James dat? Brown. Dan werd James Brown aangezet en dan was het dansen? Ja, dan ging je dansen. Ja. Dus dat was ook al een soort street dance in de jaren 50, ook 60. Zeker. Ja. En ik weet nog, ze vertelde aan mij van... Ja, ik danste altijd met Diggy. Dat was dus haar danspartner. Ja. Ja, dat vind je fijn om te horen. Kijk, je kan er niet in terug, je kan het niet beleven... maar je ziet de genot op het gezicht van je moeder. Ja. Dat is genoeg. En je zag, en zij dansen ook door de kamer als ze dit... Ze dansten gewoon. Ja, ze dansen. Sterker nog, als ik nu aan mijn moeder zou zeggen van... kan je me iets leren, zou ze het nog proberen ook. En daarna zegt ze wel dat ze moe is. Ja. Maar op het moment dat het om dans gaat en plezier, ja, dan gaat ze aan. En je hebt 4 broers en zussen? We zijn met z'n 5, ja. Je zijn met z'n 5. Een oudere zus. Ja. En dan 2 broertjes en nog een zusje. En nog een zusje. Ja. En waren jullie allemaal dansers? Nee, mijn broertje, toen ik jong was, danste ik vaak met mijn broertje en met mijn neefjes. Ja. En dat ging dan zo, dan ging je naar verjaardagen. En dan, weet je wat er dan gebeurde, Gijs? Dan had je je skibril op en je had witte handschoentjes. En zo zat je dan op het feestje. Want eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, je hoopt eigenlijk... dat een familielid tegen jou zegt, geef me even een schijn. Want dat is zo communiceren wij. En een schijn geven, dat is eigenlijk dat jij zegt van... hé, laat even wat zien. Ja, weet je, en dan ontplof je. En dan begin je robot en zo, weet je. En dat vond je natuurlijk cool. Want je zat niet voor niks met die skibril op en die handschoentjes. Ja. Dus dat was jouw moment. Dus zo is het eigenlijk wel begonnen. En dat is natuurlijk, is dat zich gaan ontwikkelen. Door op een gegeven moment ga je met vrienden. En dan ga je met andere dansers, je gaat gelijkgestemden ga je tegenkomen. En dan ga je ook groeien, ga je ontwikkelen. Want waar ontmoet je die dan? Of waar, hoe gaat dat? Ja, destijds ging je naar hip-hop parties. Ja. En ik moet ook eerlijk zijn, neef van mij, Cat Nice, ja. Miraldo, die is een hele goede, supergoeie DJ en die kocht altijd platen. En dan hebben we het echt over midden 80, eind jaren 80. En hij probeerde dan zichzelf te professionaliseren tot DJ. En dus ging hij spinnen. Ja. En wij gingen dan gewoon voor de deur dansen. Voor de deur? Zo. Gewoon voor de deur, Gijs. In Rotterdam? Gewoon Rotterdam-Oost. Raam open. Muziek kwam naar buiten. En dan ging je een beetje tof doen. En tegelijkertijd was het ook voor mij een oefening. Want als je s'avonds naar de club ging en dan hoor je een bepaalde nummer, dan had je zoiets van, oké. Ik heb vanmiddag geoefend. En had je moves al vast. En dan had je hem klaar. Ja. Ja, ja. Dus zo ging het wel. En wat voel je als je danst, Lloyd? Het is een vrijheid. Het is een genot. En het is een wereld waarin jij de baas bent. Ja. Want die muziek is er. Jij hebt controle over je lichaam. Controle. Ja, je bent jezelf. Je bent op een plek waar je wilt zijn. En daarna kan je de rest weer aan. Want wat ook in jou zit, dat komt eruit. Had je dat nodig om de rest weer aan te kunnen? Ik bedoel, heb je dans nodig gehad in je leven? Ik denk het zeer zeker wel. En op verschillende momenten is het voor mij denk ik ook een soort van medicatie geweest. Een soort van een apotheek waar je medicijnen kan halen. Als in ritme. Welke momenten van je leven is het je apotheek geweest? Dat heb je dan bijvoorbeeld als het minder goed gaat. Mm-hmm. Of als je het kan zijn in de privésfeer, of gewoon met jezelf. Dan ga je toch trainen. Of je hebt een performance gehad, je voelt je een stuk beter. Je kan ook verdriet hebben. En daardoor ga je ook beter voelen. Dus dat is de reden waarom ik zeg, het kan functioneren als een soort van een soort van apotheek. Ja, ik snap het. Waar je lekker bij kunt voelen. En het grappige is dus, als het moment in jouw leven kwam dat je met een klassieke danseres op het toneel stond, dat jullie samen een duet gingen dansen. Ja. En jullie zijn dan natuurlijk allebei bezeten van dansen. Zij moet dat ook zijn, want zij doet het ook al haar hele leven. Jij doet het ook al je hele leven. Maar jij hebt een totaal ander pad afgelegd dan zij heeft afgelegd. Ja. Want zij is neem ik aan naar een of andere balletacademie gegaan, waar ze haar hele leven gedrild is. En jij hebt het gewoon, jij hebt het op de straat geleerd. Voel je toch gewoon dat jullie dan met hetzelfde, dat jullie uiteindelijk hetzelfde danshart hebben? Tuurlijk, Gijs. Kijk, dat is precies waarom de wereld is zoals het is. Als je elkaar niet kan accepteren in hetgeen waar diegene voor staat, dan ga je dit rare situaties krijgen. Zij dans klassiek, ik dans hip-hop. En dat is wat we met elkaar delen. Dat is de taal die we spreken. Dat is het enige wat we nodig hebben. En die respect naar elkaar toe. Dan werkt het. Als ik jou in je waarde kan laten, jij kan mij in mijn waarde laten. Ja, maar wij kunnen geen duet dansen. Dat weet je niet. Nee, dat waarschijnlijk zou je me nog wel een heel eind kunnen helpen. Je zou waarschijnlijk een choreografie voor mijn pink kunnen verzinnen. Wie weet. Ja, zeker. Ja. Maar je voelt dan toch ook, je voelt natuurlijk een dansconnectie. Zeker, ook met zo'n ballerina. Ja, absoluut. Ja. Was het een lange weg van dus wat je vertelt in Rotterdam-Oost op straat dansen terwijl je neef aan het DJ was, leuk, naar dat winnen van die prestigieuze dansprijs? Ja. Dat is natuurlijk best wel een aparte weg die je hebt afgelegd. Ja, zeker. Er is een hoop gebeurd ertussenin. En hele hoop mooie dingen, super, super mooie dingen. En er zijn natuurlijk ook wat kreukels geweest. Heb je eigenlijk altijd geweten dat dans iets was waarmee je geld kon verdienen? Nee, nooit niet. Kijk, ik ben Surinaams opgevoed, ik ben een Surinaamse jongen. En over het algemeen, de meeste Surinaamse mensen, die dansen, die kunnen dansen. Mijn oma die kon ook dansen, hoe oud ze ook was. Ze kon gewoon dansen. Als daar een band was, dan danst zij gewoon. Ja. Dus er wordt niet zo naar gekeken van, hey, jij bent een kunstenaar en hier ga je geld mee verdienen. Mijn moeder had zoiets van, dat is fijn dat je danst. Ik hou ook van dansen, maar je gaat wel naar school. Ja. Dat is hoe het werkt. Tuurlijk. Ja. Dus ik had die gedachte ook niet. Nee. Ik dacht ook van, ja goed, wat ga ik doen? Wat ga ik laten doen? Wat wil ik gaan doen? Maar ik wist wel dat ik altijd van dansen hield. Had je een vaag idee wat het zou gaan worden toen het dus nog niet dansen bleek toch te kunnen zijn? Nee, en ik moet nadenken. Ik bedoel, de periode dat ik die leeftijd had, dat je gaat nadenken over je, wie wil je laten zijn? Weet je waar je op uitkwam? Je dacht brandweerman, politieman, dokter. Dat soort dingen dacht je. Ja, de jeugd van nu weet wel beter. Ja. Maar ja, verder dan dat kwam je bijna niet. En wanneer begon het je te dagen dat het dansen zou kunnen zijn? Nou, sterker nog, ik merkte... Ik bleef wel altijd dansen en ik vond het ook wel fijn. Maar op het moment dat ik met Scapino dansen en Connie Jans en Jessex... Dat is echt een sleutelmoment voor je geweest. Toen zag ik wel van, oké, goed, nu... Zij kunnen daar hun... Dat is hun broodwinning. Ja. Dus daar is mogelijkheid. Dat kan dus gewoon. Ja. Er is gewoon ruimte daarvoor. Er is gewoon een mogelijkheid toe. En dat voelt aan de ene kant ook wel super fijn. Aan de andere kant heb je de uitdaging van... Ja, maar ja, hoe ga jij dat realiseren? Hoe ga jij daar komen? En dat is wel een lange weg geweest. Dat is een lange weg geweest. Maar wel een fijne. Ja. Zullen we heel even, voordat we naar het nieuws gaan... heel even uit de muziek, uit de voorstelling luisteren. Welk liedje is het? Ja, dat is een nummer van Gerson Raphael en Ruud. En dat heet Sribi Sweetie. Zoals de voorstelling. Perfect. Sribi Sweetie. Heb jij al wat rustig gezegd of ben je in voor een kussengevecht? Ik sluit mijn ogen en droom lekker weg. Eén met de sterren, waar kom ik terecht? Hoog in de wolken, zo vlieg ik weg. Over land of zee, niets is te gek. Naar een andere wereld, een andere plek. Kan niemand me knijpen? Is dit wel echt? Zing, spring, als een spin. Alles mag, niks moet, doe je ding. Smeer, smeer, als een beer. We doen het nu en morgen weer. Want het voelt zo vrij. Val in het water, klim ik weer omhoog. De zon hangt laag, dus ik ben zo weer droog. Alle eendjes zwemmen in het water. Als weer een bordje vaar ik langs de kade. Mijn dromen zijn als honing, zoete dag gedacht. Ik wil blijven spelen, slapen uur of acht. Zing, spring, als een spin. Alles mag, niks moet, doe je ding. Smeer, smeer, als een beer. We doen het nu en morgen weer. Zing, spring, als een spin. Alles mag, niks moet, doe je ding. Smeer, smeer, als een beer. We doen het nu en morgen weer. Waar we vandaan komen, iedereen is rode. De maanden zonder bomen, ziek en mooie vlam. Hij is bijna klaar. Ja, dat was Sribi Sweetie. En we hoorden nu dus vooral Gerson Bouwman zingen. Gerson en Ruud. En Ruud, de beatboxer, die zingt ook. Juist. Ruud van Schaik. Juist. Ja. Ja, wat een figuur is dat, hè? Ja, prachtig, hè? Bijzonder. Super bijzonder. Ja. Niet normaal. We gaan het er zo meteen over hebben. Over Absoluut. De voorstelling, hoe je die hebt opgebouwd en wie we allemaal te zien. Maar eerst moeten we ook ons oor te luisteren leggen over wat er in de wereld aan de hand is. En daarvoor hebben we hier aan tafel Jan van der Putten. NPO Radio 1. De PvdA-partijbestuur heeft onzorgvuldig gehandeld in de zaak van Kamerlid Van Dijk, zegt de interne beroepscommissie van die partij. Van Dijk werd door vrouwen beschuldigd van ongewenst gedrag. Het PvdA-bestuur schorste hem voor 4 jaar. Die sanctie moet worden teruggedraaid, zegt de beroepscommissie. Ongeveer de helft van de kantoren in Nederland is niet energiezuinig, meldt minister De Jonge. Op 1 januari moeten alle kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben, maar of dat lukt is de vraag. Fractievoorzitter Faber van de PVV in de Eerste Kamer is door Kamervoorzitter Bruin het zwijgen opgelegd. Tijdens de algemene politieke beschouwingen beschuldigde zij premier Rutte van verraad. Ze gebruikte de term vijfde kolonne en dat ging Bruin te ver. En de intensieve zoektocht naar het vermiste meisje Hebe en haar begeleider heeft tot nu toe niets opgeleverd. In Waspik, bij Waalwijk, werd een oliespoor in een vaart gevonden, maar er lag geen auto in het water. Voor de vermissing van de gehandicapte Hebe werd een Amber Alert uitgegeven. Ja, dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste dagelijkse files zijn aan het oplossen. Wel nog een aantal opvallende, zoals op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. Nog altijd een kwartier vertraging door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Uitgeest. Een uur vertraging hier ook door een ongeluk. Afrit is dicht en twee rijstroken zijn afgesloten. De A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annebosch. Half uur vertraging hier door bergingswerkzaamheden. En als laatste de A67 Belgische grens richting Eindhoven tussen Hapert en Eersel. Bijna drie kwartier vertraging, ook door bergingswerkzaamheden. Kunststof. Ja, ik zit hier met Lloyd Marengo nog steeds. Choreograaf en voormalig danser. Alhoewel je natuurlijk in wezen altijd danser blijft je hele leven. Zeker. En zijn we eigenlijk niet allemaal dansers. Ja. Je hebt een prachtige kindervoorstelling gemaakt, geregisseerd en gechoreografeerd. Ja. Maar je hebt ook al een lange, lange staat van dienst als street dancer, hip-hop dancer, hoe je het wil noemen. Ja. Je hebt die dansvorm naar het theater gebracht in Nederland. Je hebt daar een belangrijke oeuvreprijs voor gewonnen. Ja. Gelauwerd en geprezen. Je bent ook nog leraar. Doe je daar ook nog bij. En nu is er die kindervoorstelling, de eerste kindervoorstelling die je gemaakt hebt. En echt voor kleine kinderen is die, voor 4+. Wat was de oorsprong van die voorstelling? Hoe kwam je in je hoofd? Ik wilde een boodschap hebben voor de kinderen, waarvan zij 1 gelukkig mogen zijn met wie ze zijn. En tegelijkertijd ervoor zorgen dat, of jij nou Brit heet of Cedric of Mustafa, uiteindelijk, we zijn allemaal een onderdeel van de natuur en we horen allemaal met elkaar om te kunnen gaan naar behoren. En dat heb ik dus eigenlijk verpakt in een subtiele vorm als Anansi en Mira. Ja. En Anansi is een welbekende Surinaamse spin. Anansi is een sprookjesgrootheid in Suriname. Ja. De verhalen van de spin Anansi. Zeker. Ja. En Mira is een mooie, super Nederlandse naam. En tegelijkertijd betekent het in het Surinaams meer. Nou ja, goed. Dat was mijn basis om te creëren wat we hebben gecreëerd. Ja. En met wie wist je al met wie je die voorstelling ging maken meteen? Ik heb daar wel over nagedacht, maar uiteindelijk is mijn keuze gevallen op Nea Akhtar en Gerson Rafael en Ruud Schaik. En waarom op deze drie? Omdat, zoals je het hebt gezien, zijn wel een beetje multidisciplinaire personen. Ja, zeker. Ruud is een zanger, hij is een beatboxer, hij kan rappen, hij maakt reggae, hij maakt allerlei soorten muziek en hij is producer. En hij maakt alle geluiden die alle je kan. Geluiden. Gewoon met zijn mond. Ja. Met zijn, ik weet niet wat hij allemaal doet. Ja, maar met zijn mond, is niet normaal. Ja, het is een soort soundscape wat hij live bij die voorstelling verzorgt. Ja. Dus dat is ook een hele soort aantrekkelijke aanwezigheid zeker. Op het toneel is. Absoluut. Ja. En Gerson hetzelfde. Dus, ja. Hoe kom je aan Gerson? Nou, Gerson is, die heeft ooit bij mij in de les gezeten. Ja. Dus is een oud leerling van mij geweest. Ja. En we hebben wel altijd wel een soort van contact. Waar was hij een leerling van je? Bij het hiphophuis. Het hiphophuis? Ja. Ik wil het zo meteen nog even over hebben. Prima. Ja. En die ken ik dan weer. Omdat zij was weer een leerling van een leerling van mij. Ja. Je gaat al heel lang mee. Dus zij heeft toen eerst een les gekregen van Gil Briano. Ja. En daar heb ik haar ook mogen leren kennen. Omdat ik ooit eens een les heb vervangen voor Gil Briano. En daar zat zij in de les. En daardoor zie je elkaar op competities. En je ziet mensen groeien en zichzelf ontwikkelen. En zij is gewoon super. Ja, zij danst waanzinnig, hè? Extreem. Is niet normaal. Nu heeft ze van mij nog wat soort kaders meegekregen. Als je haar loslaat, is het problemen. Echt waar? Ja, wat gebeurt er dan? Ja, is het feest. Dat is andere koek. Ja, zij gaat als Rambo, hè? Echt waar? Ja, ze komt om te winnen. Ze gaat uitschakelen. Ja, die kaders, die moesten er wel bij. Ja, is andere koek. En lukte dat een beetje om haar die kaders zeker. Te geven? Ja, zeker. Het zijn professionals. Ja. Ze weten hartstikke goed van, we hebben met kinderen te maken. De bewegingskwaliteiten die wij inzetten is anders. Het moet leuk zijn voor een kind. Maar als je zo iemand hebt in een competitie en zij staat tegenover een heer of een dame, dan gaat ze wel, ze gaat voor de hoofdprijs. Ja, precies. Ja. Want dat zijn soort dansbattles. Zijn battles. Ja, precies. Dus en daar train tegen je zelf op. Ja, daar train je zelf op. Ja, en het heeft niks te maken met leeftijd of seksen, maakt niet uit. Wie daar staat, die krijgt gewoon van langs. Ja. Dat is hoe en daar is zij een meester in. Zij is bijna niet te verslaan. Internationaal, maakt niet uit. Kom maar op. Waar kan ik haar zien dan? Ik bedoel, waar kan ik dat zien? Ik wil dat meemaken. Je wil dat meemaken? Ja. Ik nodig je uit bij een competitie. Moet je me wel beloven dat je komt kijken? Nou, zeker beloof ik dat. En sowieso stuur ik je wat filmpjes op van Nea. Oké. Okay. Ja, ja en, want ik vind haar een fenomeen. Ja, ze is geweldig. Echt. En weet je wat het mooiste van alles is? Ze heeft een hart van goud. Ze is zo ook super. Nog? Is een soort vlindertje heeft eigenlijk. Heeft ze ook nog een hart van goud? Is een vlindertje die een boze rups kan worden. Ja. En dan weer terug naar het vlindertje. Dan weer terug naar het vlindertje. Ongelooflijk. Ja. Dat soort mensen vind je allemaal. Ja. Ja, vertel eens over dat hip-hop huis. Het hip-hop huis, die hebben wij Benny, Samuel, Aruna Vermeulen en ik. Ja. Hebben we dat opgericht in 2002, augustus 2002. Maar we begonnen eigenlijk in 2001. Ja. En daar gaven we eigenlijk les. Jarenlang. En zo heb ik al deze mensen ook mogen leren kennen, omdat die altijd bij mij in de les hebben gezeten. En dat is een belangrijke. Is dat een belangrijke broedplaats geweest? Ja, absoluut. Ik bedoel, het is nu overal in Nederland te vinden, zo'n dergelijke huis. Ja. En ook zo internationaal. Het komt overal de grond uit pop. Of nou uit Duitsland of in Berlijn of Frankrijk is. Als je bezig bent met hip-hop, dan ken je gewoon zo'n broedplaats. Dat is gewoon nodig om te zorgen dat we kunnen blijven genereren. Mm-hmm. Nieuwe generaties, nieuwe mensen, creatieve mensen. Want vergis je niet, de nieuwe generatie gaat hard. Die denken anders, komen anders, stappen anders. Hoe denken ze anders? Nou ja, goed, die stappen in waar jij het hebt laten liggen. Of waar ik het heb laten liggen. Dus dat is hun start. Dat is gewoon de ontwikkeling van de mens. Dat is evolutie. Ja, zeker. En ze hebben natuurlijk het mooie van social media. Dus ze kunnen zich heel snel ontwikkelen. Ja, precies. Omdat je elkaar heel snel dingen kan laten zien. En omdat je heel snel, als je iets bijzonders hebt, kan je dat aan de wereld tonen. Ja, ik bedoel, wij hadden dan een periode dat je dan, je moest je bepaalde dingen zelf ontdekken. En vaak hoe deden jullie dat? Nou ja, goed, vaak had je dan gewoon een mattie, inderdaad, in de groep. Waarvan je, we bedachten iets en denken van oké, goed, dat gaan we dan gewoon proberen. En dan had je een waaghals, die deed dat dan. En als het fout ging, wisten we van oké, goed, dat doen we dan niet. Dat doen we dan niet meer, had hij even pijn. Maar goed, dat werkte gewoon zo. Want je moet jezelf gaan ontwikkelen. En geven jullie ook bijvoorbeeld wel nieuwe moves uit New York, zeg maar? Ook. Maar op een gegeven moment krijg je dan videobanden, clips, dat soort dingen. Dan hebben we videobanden gestuurd. Zo, ja. Of je zat naar MTV naar videoclips te kijken wat daarin gebeurde. In het begin keek ik bijvoorbeeld naar Rocksteady Crew. Ja. Dat waren de mensen. En ik heb ook geluk gehad, want voordat ik in Oost woonde, woonde ik in Rotterdam-West. Ja. En ik woonde in dezelfde straat, ik woonde in de Schermlaan. En dat was gelinkt aan de Jan van Vuststraat. En daar woonde Paulo Nunes. En Paulo Nunes is wel ook echt een fenomeen. Dat is gewoon een van de beste breakdancers die er ooit zijn geweest. Ja? Ja, en hij heeft een handicap. En dat maakte hem voor mij, maakte dat een superman. Omdat Paulo die heeft een lang been en een kort been. En dus dan als kleine jongen vind je dat bijzonder. Want ik ben jonger dan Paulo. Dus de leeftijd dat ik 10 had, dan was hij misschien 15, 16. Ja. En die man die kon voetballen, kon skateboarden, kon fietsen, kon breakdance als de beste. Met die twee verschillende benen. Oh mijn god. En hij zat bij een van de beste groepen in Rotterdam. Dus je had heel veel hele supersterke jongens. Je had Dynamic Rockers, All Star Breakers, Street Force, Street Kids. Weet je, je had MC Rockers. En ik woonde in de straat bij Paulo. Dus ik zag die heren. Ja. Ik had niet de skills als hoe zij dat hadden. Maar voor mij was dat gewoon prachtig om dat te zien. En ik kon afkijken bij ze. Afkijken. En hij was altijd wel heel open en heel vrij dingen leren. Ging hij jou dan ook een beetje onder zijn hoede nemen? Ja, absoluut. Ja, hij was wel zo iemand die een aantal dingen. Is hij jouw leraar geweest eigenlijk? Kan je bijna wel zeggen. Een van je, of heb je er meer gehad? Nou, hij is een belangrijke geweest. Hij is belangrijk geweest. En in de jaren 90 had ik andere boys ook waar ik mee trainde. En dat waren de jongens vanuit Rotterdam. Dus ik heb best wel veel mannen om me heen gehad die echt bijzonder waren. Jazz, K1, mannen waar je tegenop keek. McCool, Chaos, Cedric, Mello. Er waren veel. Rotterdam heeft echt hele goede dansers gehad. Absoluut. Extreem goede jongens. Op jonge leeftijd al, hè. Geen internet. Gewoon zelf trainen, zelf moeten bedenken. En ritmisch, niet normaal. Veel gevoel voor muziek en ritme. Ik ben super blij dat ik die tijd heb mogen meemaken. Ja, dus ik zou het niet willen missen. Wat vind je van deze tijd eigenlijk, Lloyd? Van deze tijd? Ja. Ik vind het prachtig. Waarom? Omdat ik kan deze beleven en ik kan nog terugkijken in een periode waarvan ik weet dat het voor mij ook nog succesvol was. Op een mooie manier. En als ik zeg succesvol, dan heb ik het gewoon over het feit dat ik kon leren op een mooie manier. Mm-hmm. En het kon ervaren van muziek als in gevoel. De periode van Michael Jackson. Dat je dat kan zien en dat je dat wil nadoen. Dat je Rocksteady Crew kan zien op tv bij Top Pop. Ja. En dan moet je weer een week wachten. Ja. Dat klinkt nu alsof die tijd romantischer was dan deze tijd. Maar ja, misschien voor jongens die nu 17 zijn of 16... Ik zou zeggen, is deze tijd ook heel romantisch. Ik vind voor hun, ik denk dat dit een van de betere periodes is ook. Want je kan natuurlijk superveel leren. Ik bedoel, maar toen wist je niet dat dit eraan zat te komen. Dus dat omarm je, dat heb je gewoon lief. En dat heb ik gewoon een hele goede tijd aan overgehouden. Zeker. En het heeft me gemaakt tot wie ik ben. Laten we eerlijk wezen. Ik bedoel, eind jaren 80... Als je naar school ging en jij luisterde naar hip-hop muziek, nou, daar waren je docenten niet blij mee. Weet je, het was, ik heb wel eens vaker gehad. Marengo, morgen 8 uur melden. Die heb ik ook gehad. En dat naar huis wordt gebeld. En dat je moeder je dan even op het matje roept. Ja. En wat had je dan gedaan? Ja, dan was je misschien de class clown, toch? Je wilde leuk zijn. Op een moment dat het eigenlijk niet leuk was. Nou, dat zijn de momenten die je dan meemaakt. En dan belt er een docent of de directeur of je mentor belt naar huis. En dan weet je dat het feest is. Hè? Als je moeder komt, ik kan je vertellen, Surinaamse moeder, dan is het feest, hè? Ja, daar hoor ik veel over Surinaamse moeders. Ja, ja, ja. Ja? Nou, weet je wat mooi is? Kijk, zij heeft op de goede momenten aan mijn oren getrokken. Zij leren je klok kijken zonder dat je ooit naar de klok hebt gekeken. Want als ze naar jou kijken, weet je hoe laat het is. Ja, als mijn moeder naar me keek, wist ik hoe laat het was. Hè? Het ging niet om slaan of wat dan ook, maar waarschuwen. En ze keek naar mij. Dan wist ik van, oké, nu is het klaar. Nu hebben we een grens bereikt. Ja, want als je doorgaat, is het feest. Wat voor zo'n feest moet ik dan aan denken? Ja, dan krijg je een lel om je oor. Ja. En die wil je niet hebben. Dus dan stopte ik voor ze een paar minuten. Ze kon goed dansen en ze kon goed slaan. Ja, als ze kon nodig goed was. Opvoeden. Ze wist gewoon van, ja, tuurlijk. Zij wist gewoon van, ja, ik moet... Deze kerel moet ik gewoon goed in de gaten houden. Want ik heb gewoon heel veel energie. En energie kan alle kanten op. Maar ik ga wel zorgen dat het de juiste kant op gaat. En daar ben ik dankbaar voor. Hey, en je bent ook opgevoed door je stiefvader? Ja. Een fantastische man. Heel relaxed. Heel kalm. Heeft me nooit met geen haartje gekrenkt. Maar hij waarschuwde me altijd. Hij zei van, luister, zorg dat jij iets wordt in deze maatschappij. Dat is belangrijk. Zorg dat je iets wordt. Als je naar school gaat... Focus. In de pauze kan je druk doen. Zodra je de bel gaat, focussen. En deed je dat ging ook? Ik luisteren? Hell no. Ja, totdat het misging. En dan zei hij, en dan keek hij me aan, zei hij... Hier had ik je nou voor gewaarschuwd. En dat vind ik prachtig. Weet je waarom? Hij heeft ook richting gegeven zonder dat hij ooit zijn hand hoefde uit te steken. En dat is een gave, dat is een kunst. Dan moet je kunnen. Hij liet het aan mijn moeder over. Ja. Hij wist van, als jij te ver gaat, dan draait... Dan vertelt zij wel hoe laat het is. Zij weet je oor wel te vinden. Ja. Ja. Door naar je te kijken. Ja. Ja. Hey, en je biologische vader is op een nare manier aan zijn eind gekomen. Ja, in 89. Ja. In zijn winkel. Je kende hem niet goed, hè? Nee, ik heb hem twee keer mogen zien. Hij heeft wel altijd een verzoek gedaan naar mij. En dat was wel fijn, maar voor mij was het toen ik 15... Zijn je vader en je moeder samen geweest? Waren zij een stel? Ja, zeker. In absoluut. Zeker. En op een gegeven moment... Je bent geboren in Rotterdam? Ik ben geboren in Rotterdam. En toen ben ik in mijn jonge jaren ben ik even naar Suriname geweest, naar mijn oma. Mijn moeder werkte dan hier. En op een gegeven moment zijn we naar Nederland toegekomen en... Ik kwam in Nederland, zat ik op de kleuterschool. En op een gegeven moment, ik zat allemaal muziek te maken in de pauze. Toen zijn ze mijn moeder gaan halen van zo. Die kwam met de hele emmer ritme uit Suriname. Mm-hmm. Ja. En je vader, dus je biologische vader, die kende jij niet. Nee. Dus die heeft je niet opgevoed. Nee. Maar hij wilde je wel graag leren kennen. Ja, zeker. Maar ik was daar niet helemaal klaar voor. Kijk, als je jong bent, ik was daar niet mee bezig. En op het moment dat mijn vader mij wilde zien, het tijd kwam zover. En hij kocht voor mij wat spullen, kleding, leuk, gaf me geld. Ik was alleen, dat vond ik cool, want ik ging dan de dag naar school. En dan dacht ik dat ik tof was natuurlijk. Maar hoe dat emotioneel in elkaar zat, dat had ik geen erg in. Ik had daar helemaal geen erg in. Maar je weet ook niet dat het de laatste moment is dat je die persoon gaat zien. Want hij is overleden. Hij is vermoord. Ja. En toen was jij 16 jaar oud? Ja. Ja. Vind je dat erg? Vreselijk. Ja. Wat vind je daar, behalve dat het tragisch is en afgrijzelijk... Mm-hmm. Had je hem graag Nu, ja, zeker. Je bent één ouder dan ik, nu je bijna 50 bent. Ja. Denk je van, had ik hem maar gewoon gekend om te weten wie hij was geweest? Ja. En alles gebeurt ook wel om een reden. Ik wil niet zeggen dat ik er blij mee ben, totaal niet. Maar weet je... Geloof je dat het alles om een reden gebeurt? Ja, zeker. Ja? Maar waarom? Wat was dan... Kijk, het is fijn om met je vader te kunnen zijn. Daarom ben ik ook echt graag met mijn kinderen. Want, ja, aan alles komt een einde. En dan enig wat je over hebt zijn herinneringen. Dat is het enige. Op een gegeven moment, of jij het nou bent, Gijs, of ik... er komt een dag dat zowel jij als ik het enige wat we hebben zijn herinneringen. Ja. Dat is als je oud bent. Voor sommigen is het zelfs als ze jong zijn. Ja. Ja. Laten we zorgen dat de herinneringen die er zijn, dat goede herinneringen zijn. Ja, en je had graag ook herinneringen met je vader op willen bouwen. Zeker. Ja. Zeker. Want je hebt hem twee keer gezien. Namelijk één keer voordat hij overleed. En één keer toen hij overleden was. Klopt. Toen was hij ijskoud. IJs en heb ijskoud. Heb je hem gevoeld? Zeker. Mijn tante, die zei toen tegen me van... Lloyd, je moet je hand op zijn hoofd zetten, op zijn voorhoofd. Zo. IJs en ijskoud. Zo, dat is een klap hoor. Als je 15, net 16 bent. Want ik zou 16 jaar worden. En ik had mijn pa opgebeld. En ook weer zoiets. Ik was niet bezig met zijn emoties of zijn gevoel. Ik zei tegen hem, ja, ik word 16, ik wil een brommer, een Sundap. Dat was tof. Special paint. Ik zag al die jongens in Oost hadden er een, dus ik wilde er ook een. Toen zei hij tegen mij, weet je wat, komt helemaal goed. Als je komt, ga ik jou dat geld geven. Zo feestje jongen in mijn hoofd. Niet wetende dat zijn laatste woorden waren. Tegen jou. Tja. Waarom is hij dood vermoord? Is hij doodgeschoten? Ja. Is dat bekend waarom? Nee, gaan we niet weten. Wist ik dat maar. Zou je dat graag willen weten? Is dat belangrijk om dat te weten? Ik vind het wel belangrijk enigszins. Kijk, het gaat niks aan de zaak veranderen. Maar iets waar je geen antwoord op hebt, blijft altijd een vraag. Zeker. En die vraag blijft altijd op een of andere manier een beetje door je... Dat is altijd een soort unfinished business, is dat? Ja, ja. Ja. En vragen zijn toch op zoek naar antwoorden. En het zijn antwoorden die je toch niet meer gaat krijgen. Nee. Dus dat is een vraag waar ik mee... Het is natuurlijk ook raar als je vader op zo'n gewelddadige manier aan zijn eind komt, hè? Zeker. Dat is toch anders dan met een ziekte of door een ongeluk. Ja, er is een soort... Ja, en hij was 37. Ja. Ja. Zo jong. Ja, en ik ben nu 49. Ja. Ja. Ja, het doet je nog wel pijn, hè, zie ik aan je gezicht. Ja. Ja. En dat is een goed signaal. Want waarom is dat een goed signaal? Ja, dat betekent dat het zit nog in je. Het doet nog wat met je. Het zou vervelend zijn als, of naar, of onnatuurlijk voor mij zijn... als ik hier ijskoud op zou reageren. Mm-hmm. Want dat is niet wie ik ben. Hou je van emotie? Ik bedoel, vind je emoties belangrijk? Ze zijn er. Je moet ermee dealen. Mm-hmm. Ze zijn zeker belangrijk. Ben je een emotioneel iemand? Ja, denk ik wel. Gevoelig. Zeker. Is dat ook lastig geweest in je leven? Zeker. Ja? Ja, als je mij krenkt, ben ik klaar met je. Ja. Zo simpel is dat. Weet je waarom? Ik zou jou nooit bewust krenken. Mm-hmm. Doe ik iets verkeerd, bied ik mijn excuses aan. Maar je moet niet op mijn tenen gaan trappen. En als je de kans krijgt om sorry te zeggen, je doet het niet... En wat zijn momenten in je leven geweest dat je gekrenkt bent? Of dat je op je trainen getrapt is? Ja, dat zijn gewoon echt verschillende momenten geweest wel. Verschillende momenten. Perioden van dans, leven. Er zijn verschillende dingen bij geweest. Ja. Omdat je altijd in de wereld tegen jaloezie aanloopt? Of tegen mensen die... Nee, weet je wat op het is, een of andere manier... Kijk, mensen verwarren goedheid met domheid. Als jij goed bent voor mensen, kunnen ze vaak denken dat je dom bent. Ja? Maar de slimste aan tafel is degene die ze het domste voordoet. Ja? En dan betrap je ze, dan heb je ze. En mensen hebben jou soms onderschat? Ze hebben zichzelf overschat. Mm-hmm. Ja. Maar dat is niet erg. Pijn hoort erbij. En dan, voor mij hoort daar ook een bepaalde einde bij. En dat is dan... Het einde van die relatie die je met zo iemand hebt gehad. Ja, dat kan. Ja. Dat zijn gewoon dingen, daar moeten wij gewoon mee dealen. Kijk, weet je daar niet mee om de juiste manier mee om te gaan, dan ga je rare dingen doen. En dan gaat dat consequenties hebben. En dat wil je niet. Dus dan kan je beter kiezen voor verstandig te zijn. Ja. En jezelf, kijk, je kan altijd keuzes maken. Links, rechts, boven, beneden. Dan ga je andere kant op. Ja. Is het altijd makkelijk om de verstandige keuze te maken? Nee, zeker niet. Zeker niet. Absoluut niet. Nee. Soms moet je gewoon wegblijven om jezelf een verstandige keuze te kunnen maken uiteindelijk. Want als je in die situatie blijft, dan gaan de emoties het overwinnen. Ja. Ja. Ja. En dat is een deel van je levenspad om de verstandige keuzes te kunnen maken. Zeker. Ja. En kijk, ik heb 3 kinderen. En ik wil daar ook een voorbeeld aan zijn. Uh-huh. Los van anderen die mij ook als een voorbeeld zien. Ja. Dus dat zijn wel dingen die je bezighouden. Daar moet je gewoon goed mee omgaan. Daar moet je gewoon goed mee omgaan. Dat is nu eenmaal zo. Daar moet je goed mee omgaan. Ja. Dus ja. Vind je jezelf ten diepste ook een leraar? Een leraar, ja. Zeker als in de praktijk, daar ben ik vaker mee bezig. Maar ik zie mezelf eerder als gereedschap van het universum. Als gereedschap van het universum? Ja, je doet. En wat voor stuk gereedschap ben je? Wat is je rol in het universum? Ik denk doseren, bijbrengen, creëren, samen zijn, mensen een glimlach geven. Zelf absorberen, goed en kwaad. En dansen. En probeer het om te zetten in positieve. Dat dansen is ook wel iets magisch, hè? Het is ook wel een magische kunstvorm, hè? Ja, het is prachtig. Ik ben er echt super en super blij mee. Ja. Dat ik überhaupt ooit een voet op de dansvloer heb gezet. Ja. Ja. En dat je dat in je bleek te hebben, om dat te kunnen. Ik ben er zo mee geboren, Gijs. Ik heb nooit een les gevolgd, als in dansles of academie. Het zijn allemaal didactische vaardigheden geweest. Dus ja, het had ook de andere kant op kunnen gaan. Daarom zeg ik ben slechts gereedschap van het universum. Ik doe wat mij opgedragen wordt. Voelt het zo alsof je iets opgedragen wordt? Ja, op een bepaalde manier wel. Ik bedoel, als je naar jezelf luistert van binnen en goed luistert naar het stemmetje van binnen en je doet vooral in een positieve zin wat je opgedragen wordt, dan is dat praat wat je moet doen. Praat dat stemmetje daadwerkelijk tegen jou? Zegt dat iets, dat stemmetje? Ik denk dat ons allemaal wel wat zegt, toch? We hebben allemaal wel momenten waarvan je denkt, hey, is het links, is het rechts? En dan ga je gaat jezelf evalueren, je gedachten herkouwen. En op een gegeven moment komt daar een keuze uit. Zit je in een goede levensfase eigenlijk momenteel? Perfect. Ja? Ik ben 49, ik heb drie kinderen, is prima zo. Ik heb een lieve schatje, is perfect. Heb je een lieve schatje? Ja, absoluut. Ja. Is perfect. Mijn broers en zussen zijn er nog. Mijn moeder is er nog. Mijn stiefvader is er nog. Mijn lieve ooms, tantes. Lieve mensen om me heen. Collega's, vrienden. Je voelt je geborgen momenteel in je leven. Zeker. Zijn er ook fases in je leven geweest dat je je minder geborgen voelde? Ja, ik bedoel, je hebt natuurlijk strijd moeten leveren ook. Om te komen waar je bent. Ja. Ja. Maar goed, je weet hoe het is, hè? Er zitten kreukels in alles. Maar die moet je eruit strijken. Hoe belangrijk is het dat je je eigen Lloyd's Company hebt? Superbelangrijk. Nu kunnen we ervoor zorgen dat jonge makers gecoacht worden, begeleid worden in hetgeen wat zij willen. Ik kom zelf uit die wereld, dus ik weet wat ze nodig hebben. Ik kan met hun daarin over in gesprek. We kunnen mooie dingen doen. We kunnen ervoor zorgen dat er gewoon nieuwe makers op het podium komen. Ja, want je maakt producties met Lloyd's Company. Ik maak producties, ja. En nu zijn we dus bezig met Sribi Sweetie. En in december ben ik dan in Soweto. En dan ga ik werken aan Unbreakable. Wat ga je daar doen? Werken met Pansula dansers. Die komen uit Soweto. Pansula dansers? Ja, is een dansstijl uit de ghetto. Ja. Een straatdans. Het is supermooi voetenwerk. Heel erg snel, heel mooi, heel ritmisch. En dat is prachtig. En zij komen dan in april komen zij naar Nederland. Hebben ze eerst een première in Londen. En dan in het najaar gaan zij in Nederland toeren. Dus je gaat naar Soweto om daar een voorstelling te maken? Ja, af te maken. Ik ben daar in mei al geweest. Je bent in mei al geweest? Ja. Heb je hem in de grondverf gezet? In de grondverf. En dan ga je hem nu afmaken? Precies. En dan ga je naar Londen en dan gaat hij in première? Ja, en dan komen ze najaar in Nederland en dan gaan ze toeren. Ja, dankzij. En dat is ook onder de vlag van Lloyd's Company. Ja, maar ook dankzij Bos Theaterproducties. Want die zag daar echt heel veel potentie in. Ja, ze dus hebben dat geprogrammeerd. Ja, zij zijn ons impresariaat. Ja. En waar kunnen we Schibi City gaan zien? Zo, door heel het land. Het speelt nu van in oktober en november. En dan in januari tot en met april gaat het ook weer spelen. Zeker, ja. En als ik het morgen sta volgens uit mijn hoofd in Haarlem. Ja. Dus en ik zou zeker zeggen, tegen de tijd dat we weer terug zijn in Rotterdam, dan is de voorstelling zit bij alle dansers en bij de cast. Ja, maar hij is wel schitterend. En er zit een waanzinnige. Nou, ik vind het eigenlijk de mooiste versie van In de Maneschijn die ik ooit gehoord heb. Ja, geweldig. Hele mooie In de Maneschijn zit erin. Ja, ja. Gerson, niet normaal. Ja. Ja. Echt schitterend. Ik ben ze ook super, super dankbaar. Ja, dus als je dat wil horen, als je waanzinnige dans wil zien en gewoon een hele fijne kindervoorstelling, ga erheen met je 4+. Ja, Schibi City. Wel genoeg. Lloyd's Company. Nederlands, slaap lekker. Slaap lekker. Absoluut. Ja. Slaapkindje slaap zit er ook nog in. Perfect. Ook heel mooi. Ja. Ja. Nou. Waka waka mira. Het is genieten. Lloyd. Yes. Je hebt een tegel voor je neus. Ja. En daar moet nu een levenswijsheid of een spreuk of een... maakt niet uit. Wat? Iets wat er in je hoofd opkomt. Even kijken, hè. Ik zeg nog even dat op NPO 2 extra op 8 november... volgens mij een soort special te zien is. Karine, is het een special? Podiumdans. Oh. Over Lloyd Marengo. 8 november op NPO 2 extra. Lloyd, wat heb je opgeschreven? Each one, teach one. Nou, Karine zat al de hele tijd in mijn oor te tetteren dat ik het moest zeggen. Maar nu kom jij ermee. Precies. Wat is de essentie van each one, teach one? Dat hetgeen wat ik heb geleerd, geef ik aan jou door. Ja. Zo simpel als en het is. En dat is in de hiphopwereld is dat is een mantra. Meer dan normaal. Ja. Ja. Ja. Superbelangrijk. Ja. Je kan iets en dat geef je door. Ja. On to the next. Ja. Het is eigenlijk een soort hele natuurlijke manier van elkaar dingen leren. Zeker. Ja. En zo groeien we met elkaar. Ja. Ja. Hartstikke goed. Nou Lloyd, ik wens je het allerbeste. Gijs, hartstikke bedankt voor je tijd. Ik hoop dat je fantastische jaar tegemoet gaat. Ik blijf het op een afstandje volgen. Super. Ik vond het heel erg leuk dat je er was. Ja. Wil je de hartelijke groeten aan je moeder doen? Zeker. Heel nieuwsgierig naar haar. Ja. Ze lijkt me fantastisch. Geweldig. En tot de volgende keer. Dank je. Dank je wel Lloyd. Dank je hè. Oké. Ga nog 5 dagen, hè? Met Waldi van Genen? Oh, lekker. Waldi met 5 dagen, zo meteen. Ja. Dank u wel, meneer Marengo. Morgen is het Zwingen geblazen met acteur Jeroen Spietsenberger... die met een eigen jazztheatervoorstelling het land ingaat. NTR. Speciaal voor iedereen. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind november krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Op 3 november tijdens het jaarcongres Team Coaching leer je hoe je het beste uit jouw team kunt halen. Met nieuwe inzichten, praktisch toegepast. Kijk op managementboek.nl/teamcoaching. 60 jaar geleden, de Cuba-crisis, het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Wil jij weten hoe spannend het toen was en rondgeleid worden door gepassioneerde vrijwilligers? Bezoek dan een van de 50 schuilkelders, bunkers, forten of luchtwachttorens tijdens het Koude Oorlog-weekend op 22 en 23 oktober. Plan je bezoek op koudeoorlog.nl. Powered by de Vriendenloterij. Mystiek. Een tentoonstelling over rituelen, verstilling en extase. Met een opwindende mix van traditionele en hedendaagse kunst. Mystiek, wat doet het met jou? Ervaar het nu in het Limburgs Museum in Venlo.